To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będą poprawki do nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Pojawił się w czasie drugiego czytania. Prezydenckie zmiany do ustawy o KRS-ie wejdą w życie, informuje po spotkaniu Andrzeja Dudy z marszałkami Sejmu i Senatu szef gabinetu prezydenta. Tłumy witały w Gdańsku brytyjską parę książęcą. W Sejmie drugie czytanie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Zarówno rządzący, jak i opozycja zapowiadają wniesienie poprawek do projektu. Na Wiejskiej jest Karol Darmoros. Powiedz, Karolu, co zakładają zmiany proponowane przez posłów? Na pewno będziemy mieli debatę pod znakiem poprawek. Poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski mówił, że jego klub wniesie poprawki zwiększające kompetencje prezydenta wobec na przykład obsady składu Sądu Najwyższego. Skupiamy się na kwestii związanej z powrotem prezydenta jako osoby, która chociażby powołuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czy też decyduje o kwestiach związanych ze stanem spoczynku dla sędziów Sądu Najwyższego. I według ustaleń zakończonego w Pałacu Prezydenckim spotkania marszałków Sejmu i Senatu z prezydentem, Sejm ma przyjąć właśnie takie poprawki zwiększające kompetencje prezydenta. Dodatkowo tutaj pojawiła się taka informacja, że propozycja prezydenta o wyborze sędziów do KRS-u większością 3/5 ma być wpisana do tego projektu o Sądzie Najwyższym, ale tutaj wątpliwości ma poseł PiS-u Zjednoczonej Prawicy Jacek Żalek. To znaczy, że jeżeli nie będzie tych 3/5, to nie będzie dokonanego wyboru. I co wtedy? Kto wybiera? Czy na przykład będzie to delegacja do Senatu, czy do prezydenta? Swoje poprawki zapowiada też Nowoczesna. Szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, że jej ugrupowanie złoży 1000 poprawek do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Spotkanie Andrzeja Dudy z marszałkami Sejmu i Senatu na temat reformy wymiaru sprawiedliwości zakończyło się pół godziny temu, jak informuje szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jest ustalenie, że prezydenckie zmiany do ustawy o KRS-ie wejdą w życie. Prezydent zapowiedział po południu, że nie pisze ustawę o Sądzie Najwyższym, jeżeli wcześniej Sejm nie uchwali jego nowelizacji. Andrzej Duda ujawnił, że propozycję złożył dziś w Sejmie. Bardzo krótką, składającą się z dwóch przepisów, gdzie jest jasno i wyraźnie powiedziane, że członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa Sejm będzie wybierał większością 3/5 głosów. To nie był ruch konsultowany i prezydent ma do niego prawo, mówił w Sejmie rzecznik rządu Rafał Bochenek. Pan prezydent ma prawo korzystać ze swoich konstytucyjnych prerogatyw, natomiast my jesteśmy zdeterminowani do tego, aby przeprowadzić kompleksową reformę wymiaru sprawiedliwości i będziemy to robili. Tadeusz Cymański z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że propozycja prezydenta wyboru sędziów większością 3/5 jest niezwykle inteligentna. Jeżeli w Polsce nie jesteśmy w stanie znaleźć z 10 000 sędziów kilkunastu prawych, na tyle prawych, że będą przyjęci w aklamacji czy na 3/5, to znaczy, że jesteśmy tam, to już szkoda w ogóle słów. A według lidera PO Grzegorza Schetyny to dobry kierunek, ale to nie wystarczy. Uważam, że powinien przeprowadzić konsultacje ze wszystkimi klubami parlamentarnymi, bo to da mu pełny obraz tego, co dzieje się w parlamencie i jakie są zagrożenia dla procesów legislacyjnych. A szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz liczy, że prezydent spełni swoje zapowiedzi. Przypomina, że ludowcy od soboty zbierają podpisy pod apelem do Andrzeja Dudy, żeby zawetował ustawy o KRS-ie i ustroju sądów. Pod petycją do prezydenta jest już 50 000 podpisów. To była nasza inicjatywa, żeby wezwać pana prezydenta do zawetowania, zablokowania, wprowadzania w życie i podpisywania fatalnych dla polskiego wymiaru sprawiedliwości ustaw. Wieczorem przed Pałacem Prezydenckim przeciwnicy reformy wymiaru sprawiedliwości apelowali do prezydenta o zawetowanie ustaw o ustroju sądów i KRS-ie. Zwolennicy KOD-u, obywateli RP, Akcji Demokracji i partii opozycyjnych przenieśli się przed Sejm. Tam już za chwilę powinno się rozpocząć drugie czytanie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Były tradycyjne pierogi, pokaz obróbki bursztynu i spotkanie z mieszkańcami. Brytyjska para książęca William i Kate gościli w Gdańsku. Wizytę śledziła Joanna Stankiewicz. Na długim targu parę powitały tłumy mieszkańców i turystów, a prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wzniósł toast za brytyjskich gości. Ja wznosiłem za dobrą ich przyszłość jako rodziny. Zresztą jak żegnałem, to mówiłem, że życzę wam dobrej przyszłości dla was, dla waszych dzieci dla waszego kraju. Młody zobaczył. Ja zobaczyłem. Williama i Kate. Dało się krzyknąć coś do nich? Nie. Podać? Nie. Niestety, za daleko byliśmy. Zaszczyt wielki dla nas. Książę William w prezencie od Gdańska dostał bursztynowe spinki do mankietów, a księżna Kate kolię z bursztynem. Spodobały się, bo właśnie one nie były przeładowane. W ten sposób też demonstrujemy polski dobry design i mam nadzieję, że zobaczymy za jakiś czas księżną w tym wisiorze. William i Kate w Gdańsku rozmawiali także z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce. W Europejskim Centrum Solidarności spotkali się z Lechem Wałęsą i złożyli kwiaty przy pomniku poległych stoczniowców. A jutro brytyjska para księżęca z Warszawy odleci do Berlina. Była to pierwsza wizyta księcia i księżnej Cambridge w naszym kraju. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Adam Malecki. Czekamy już tylko na oficjalny komunikat Juventusu Turyn i potwierdzenie transferu. Wojciech Szczęsny jest już jedną nogą w drużynie 32-krotnego mistrza Włoch. Przeszedł trwające 6 godzin testy medyczne, przywitał się z kibicami, jest gotowy do definitywnego pożegnania z Arsenalem Londyn i nowej przygody w Serie A. Bramkarz reprezentacji Polski ostatnie 2 sezony spędził na wypożyczeniu we Włoszech w AS Romie. W kolarskim Tour de France rozpoczyna się prawdziwa próba nerwów. Po dniu przerwy kolarze wkroczyli w trzeci tydzień rywalizacji. Michał Kwiatkowski i grupa Sky prowadzą lidera Christophera Froome'a, a na żółtą koszulkę polują mający 18 sekund straty Włoch Fabio Aru oraz Francuz Romain Bardet. On traci 23 sekundy. A dzisiejszy 16 etap wygrał Australijczyk Michael Matthews. 165 km. Start jeszcze w Auvergne, jeszcze wulkany pomerdały ogonami, jeszcze ostatnie przełęcze, a potem już z górki na pazurki ucieczki, harce, upał, ponad 37 stopni, bardzo silny wiatr, 70 km na godzinę. Kwiatkowski prowadzi, pierwszy peleton rozpada się, żółta koszulka prowadzona przez Kwiatkowskiego, uciekają, żółty Froome, jest ta śliczna staroświecka koszulka mistrza Włoch, świetny Fabio Aru, lecą, gnają 10 km do mety, pędzą przez winnicę nad Rodanem, nad modrym, wzburzonym, pokrytym łuską piany, a dookoła grzecznie uczesany warkocze winnic. Meta, fotofinisz, trzech kandydatów, ale Australijczyk kangurzym skokiem okazał się najszybszy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z kolarstwa szosowego wjeżdżamy na torowe. Nasi reprezentanci na młodzieżowych mistrzostwach Europy spisali się na medal i to nie jeden. Zdobyli 5 krążków, złoty, 3 srebrne i brązowy. Ten najcenniejszy złoty wywalczyła Justyna Kaczkowska. Wygrała wyścig na dochodzenia w kategorii do lat 23. Wygrać tenisowy Challenger ATP Poznań Open to cel Jerzego Janowicza. Łodzianin przeszedł pierwszą przeszkodę, pokonał 7-6 i 6-2 Hiszpana Jaume Munara, a jego występ obserwowało wielu kibiców. Ja po prostu przyjechałem tutaj zagrać jak najlepiej i mnie interesuje tak naprawdę tutaj tylko zwycięstwo. Wiadomo, że jest to miłe, że ludzie przychodzą na moje mecze. Jest to fajne, że tenis cały czas cieszy się coraz większą popularnością w Polsce i mam nadzieję, że tych ludzi będzie coraz więcej. Mówił Janowicz. Do kolejnej rundy awansowali w grze pojedynczej także Michał Dębek i Kamil Majchrzak. Jutro na zmianę słońce i chmury. Na południu i północnym wschodzie kraju chmury z deszczem. Od 22 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, Natalia Grzeszczyk. Od razu ostrzegam, że po sygnale zrobi się trochę groźnie, więc proszę się przygotować. Wdech, wydech. Już? Dobrze. To zaczynajmy ten w zasadzie już nie wtorek, a jeszcze nie środę, czyli... Powtorek z rozrywki. Żył raz na Pradze Antek psianoga, chłopak wesoły i młody, zgrabny jak posąg greckiego boga, z obliczem pięknej urody. Wszystkie cwaniaki jego szanowały, pięści miał twarde jak młoty, wszystkie dziewczęta go kochały, nie żałowały mu cnoty. Chociaż był młody, ludzie go znali, w Ferajnie też wiele znaczył. Nawet go nieraz sam Wytrych chwalił, sam Wytrych król włamywaczy. Antek psianoga miał Wytrych córkę

jak mówić, żeby nam to sprawiało przyjemność. Może tylko nam, ale przecież to jest najważniejsze. To teraz modelowo, za parę minut, Joanna Kołaczkowska z kabaretem Czesław jako przedstawiciele monologu Ognia. Przed nimi z rozmową szaloną i wyśpiewaną Krystyna Sienkiewicz i Jan Tadeusz Stanisławski, a jako pierwszy reprezentant kategorii monolog spokoju Andrzej Poniedzielski. Ja tam wykonuję prace budowlane na tej działce od lat 8 i następne 8 pewnie jeszcze spokojnie będę wykonywał. I nagle ja widzę, że z górki schodzi dwoje urzędników. To łatwo jest poznać, bo oni idą takim krokiem, no lubomirscy to minimum, tak obszarniczym takim krokiem. Normalnie byli ubrani tam, on kapelusik typu ptasznik z tyloru, skórzany płaszczyk noc nietoperza. Ona też górą na Carmen zrobiona. Widzę, że sąsiedzi pryskają po kątach, ale któremu się nie udaje, to jemu wypisują mandat. Tam się głos niesie dobrze. Usłyszałem, że wypisują mandaty za brak tablicy informacyjnej. A ja nie uciekam nigdzie. Stoję sobie spokojnie. W ramach kieleckiej gościnności wyszłem tylko do ogrodzenia. Za mną w ramach dobrze pojętej kieleckiej gościnności wyszedł pies marki Nowofunland, wykazujący bardzo pobieżne zainteresowanie światem w ogóle, poza mną. To jest pies taki, gdzie ma w kłębie 90 centymetrów. On. Czarne, duże stworzenie. No i oni do mnie się zbliżają. Zbliżają się do mnie i tak chcieli jakoś zagadnąć, tak nie w 5, nie w 9 i mówią, duży piesek, bo on się patrzył z tą wspominaną kielecką gościnnością nań. Troszkę na mnie spozierając, ja mu odpowiadałem takim gestem, że to nie moi znajomi, żeby nie miał tam. No i ptasznik z Tyrolu zagadnął, że duży piesek, to ona, Carmen, mówi, taki to musi zjeść. I tu już wiedziałem, że ich mam, że status wioskowego głupka mi uratuje życie. Mianowicie powiedziałem tak, no tak, on tak, proszę panią, ja przez niego to telewizji nie mogę oglądać. Ona wykazała skargę zainteresowania, a dlaczegoż to? Bo mu jeść daje w antenie satelitarnej. I oni się w takim popłochu spojrzeli na siebie. Już wiedziałem, że dalej mogę spokojnie tym tropem iść. Wtedy on wystartował z urzędniczym takim nakazem, odpinateczkę i mówi, pan jest właścicielem tej budowy? Ja mówię, proszę, jak można być właścicielem czegokolwiek, jak się ma psa, który tyle je? Myślę, jest 2-0 dla mnie. I oni przystąpili do czynności służbowych, gdzie budowa ma tablicę. A ja byłem dla własnego dziecka, zrobiłem we wakacje taką tablicę do kosza. Ona była przytroczona do ogrodzenia pobieżnie, tak drutem jakoś, cyferblatem zwrócona w kierunku podwórka. Na zimę zdejmuję tę obręcz, żeby nie rdzewiała. I pokazałem, mówię, o! Oni się tak na siebie patrzą. I on zajrzał tam. Mówi, ale tam nic nie pisze. Ja mówię, kto nie pisze? Wrócił do języka literackiego. Nic nie jest napisane. Mówi. Ja spojrzałem tak na tego psa, Bogu ducha winnego w niebo i mówię, deszcz. Jak ona wykazała poświatem inteligencji taką 7 pokoleń wstecz, zdaje się. 7 przed Chrystusem może. I zapytała z charakterystycznym takim głosikiem, ależ to jest odwrócone tyłem do drogi. Ja spojrzałem na psa w niebo i powiedziałem, wiatr. Mówili ludzie, a prócz ludzi również ciotka. Mówili ludzie, a prócz ludzi również ksiądz. Mówili ludzie, a prócz ludzi dewotka. Mówili ludzie, powtarzając stale wciąż.

uśmiecham się przez łzy. Nie rozmieniaj mnie na humory złe, gdy dopadnie splin, nie top w szkle, o nie. Dobry dla mnie bądź, kochaj, szanuj, chroń. Ja przy życiu cię trzymam, bądź co bądź. Niebo pełne chmur, malkontentów pór, przekonuje, że gorzej jest niż źle. Nim uwierzysz w to, nim się wtopisz w tło, szybko na ratunek wzywaj mnie. A ja, pogoda, ducha twa, natychmiast zjawiam się, gdy czuję, że ci źle. Pocieszam cię co dnia, bez mnie ani róż, bo mnie na uśmiech zawsze stać. Nie lubię życia brać zbyt serio, serio, zbyt. Bo ja, pogoda, ducha twa, gdy czuję, że ci źle, po prostu zjawiam się. To mnie wymyślił dobry Bóg, byś przez to życie złe Dorota Osińska o pogodzie ducha, żeby jakoś pokrzepić po tych mocnych słowach, które wcześniej wypowiadali Krystyna Sienkiewicz, Jan Tadeusz Stanisławski i Joanna Kołaczkowska. I tutaj, przy okazji, przypominamy, że Joanna Kołaczkowska jest w tym roku nominowana do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. I to od Państwa zależy, czy ten tytuł otrzyma. Głosować można cały czas, proszę wpisać w wyszukiwarkę hasło Mistrz Mowy Polskiej i tam wszystko będzie jasne, będzie formularz, będą inni nominowani, można zagłosować. W naszym studiu za chwilę pojawi się gość, ale zanim się oficjalnie przywita, to takie wspomnienie z ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni z ubiegłego roku. Fragmenty wystąpienia naszej pani gość, dzięki któremu tam wygrała. Otrzymała tytuł Królowej Łgarzy 2016. Monolog, w którym gra pauzą, to kluczowe sformułowanie. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, czy nosorożce mają życie duchowe. Albo takie wiewiórki. Albo krety. Czy one w ogóle mają duszę? No ja jak dotąd o tym nie myślałam. Ale w sumie to nieważne. Witam sympatyczną co drugą twarz. Ale nie przejmujcie się, bo i tak nie wiecie, od której strony liczę. Paulina Potocka, Białystok, Polska. Wiem, że mieliście wobec tego występu jakieś oczekiwania, ale trudno. Ja ich nie spełnię. Ale ja się bawię. Nawet bym powiedziała, że jest super. Także... No, także... Piorunem... I do brzegu. Także... Wiecie, co mnie wzrusza? Wzrusza mnie reklamówka z Biedronki. Bo ona ma taki napis: jeszcze się przydam. Czasami widzę takie napisy na ludziach. To smutne, tak. No. To nie o śmiech chodzi, także to... Wiecie, zawsze kiedy się mówi oj tam, to umiera jeden jednorożec. I to jest taka smutna sprawa, bo musiałam uśmiercić jednego, żeby wam o tym powiedzieć. Dziękuję. No jest to taki dosyć specyficzny sposób komunikowania się ze światem. Próbowałaś go przenieść na takie sytuacje codzienne, na przykład w warzywniaku? Tak, ja często reaguję spokojem i to zadziwia ludzi często i nie wiedzą, jak się zachować. Ale raz miałam taką sytuację w sklepie właśnie a propos warzywniaka, że wytrąciłam panu koszyk i upadł na ziemię, chciałam podnieść. I mówię, że przepraszam. I to dosyć taka dziwna sytuacja, no bo jakby raczej wywołuje agresję najczęściej u ludzi. A pan powiedział, że nic nie szkodzi, nikt mi jeszcze nie wytrącił. I to było bardzo słodkie, że są tacy ludzie spokojni na świecie po prostu. Którzy nie dają się wytrącić z równowagi. Paulina Potocka jest naszym dzisiejszym wieczornym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Miałyśmy to spotkanie obiecane od ubiegłego roku, kiedy to zostałaś ogłoszona królową łgarzy 2016 na ogólnopolskim turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Nie wiem, czy możemy zdradzać takie szczegóły z twojego życia prywatnego, ale ty kiedyś pracowałaś w banku. Tak. Czy ten sposób przemawiania ze sceny jest pomysłem wyniesionym właśnie z tej pracy? W pewnym sensie też. W banku właśnie miałam taką bardzo dynamiczną koleżankę i ona bardzo się dziwiła, że zatrudniono kogoś tak flegmatycznego. Z dystansem po prostu. Z dystansem, no właśnie. Ale wydaje mi się, że ja wszystko robiłam w tempie. Że ona robiła za szybko, a ja robiłam właśnie normalnie. W swoim tempie. W swoim tempie, tak, tak, tak. Ale bank pewne tempo próbuje podkręcić, ale ja się nie dawałam jakoś w te tryby aż tak wpędzić, bo zawsze miałam dużo czasu dla klientów i z nimi rozmawiałam, poświęcałam im uwagę. Natomiast z punktu widzenia menadżera to na pewno nie było korzystne, ponieważ czas na sprzedaż był ograniczony, bo wiadomo, targety nie... Przeniosłaś na scenę jakąś rozmowę z którymś z klientów. Oczywiście nie podajemy imion i nazwisk klientów, to wszystko jest anonimowe, ale może. Tak, to znaczy ja imion i nazwisk nie pamiętam, bo ja zazwyczaj wielu rzeczy nie pamiętam, więc wiele rzeczy mi można wmówić. Nie pamiętam stanów kont, nazwisk, nie mam jakichś skojarzeń co do osób. Może niektórym trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście moja pamięć jest bardzo zawodna. Czyli spokojnie możesz opowiadać anegdoty o klientach. Tak, tak, tak. Tych anegdot jest pewnie bardzo dużo, natomiast taką, o której mówię na scenie, to taka, kiedy raz po prostu klientka podeszła do mnie, podała swój dowód i tak w międzyczasie, kiedy ja coś wykonywałam, tak rzuciła takie pytanie, czy śnią mi się pieniądze po nocach. I ja w zasadzie nie wiedziałam, jak mam zareagować, bo jakby z jej punktu widzenia praca w banku była czymś bardzo atrakcyjnym, przebywanie z gotówką i tak dalej, natomiast w banku liczy się cudzą gotówkę, a nie swoją, więc jakby ta satysfakcja nie jest jakaś taka wyjątkowa. Tak, tak, tak. Te rozmowy z klientami są bardzo ciekawe. Szczególnie z takimi, którzy uważają, że taki doradca klienta ma jakiś wpływ na, nie wiem, stopy oprocentowania lokat na przykład, albo obniżenie raty kredytu, a to niestety jest tylko element całego, taki trybik w wielkiej maszynie. Bardzo fachowo nam się zaczyna robić ta rozmowa. Bo tutaj też tak. Podkreślmy, że o ile pamiętam, ty skończyłaś studia dosyć humanistyczne, można powiedzieć. Ale takie poważne. Tam chyba była politologia, były stosunki międzynarodowe. Tak, dokładnie. Jeszcze nawet był epizod z prawem. Tam jako zagubiony człowiek trafiłam. Natomiast gdzieś tam moja artystyczna dusza nie odnalazła się zupełnie wśród paragrafów, bo ja chciałam wszystko tak trochę przerabiać na poezję, a okazywało się, że paragraf trzeba znać co do słowa. No i jakby egzaminatorzy w to nie szli. Ale ja widzę cię na sali rozpraw, kiedy wychodzisz przed wszystkich tam zgromadzonych i masz wytłumaczyć swoim tempem właściwym, jaka jest linia obrony na przykład. Tak, myślę, że tamto tempo by pasowało, takie stateczne i wyważone właśnie i no, byłabym taką poważną osobą właśnie. Tak, zwłaszcza jakbyś zawsze kończyła wywód opowieścią o jednorożcu i sformułowaniem, nie powiem jakim, bo nie chcę nikomu krzywdy robić. Ty jesteś osobą, która w pewnym momencie chyba niedawno stwierdziła, że będzie pojawiała się na scenie kabaretowej. To proszę wytłumacz, jak zacząć taką karierę? Jeżeli na przykład ktoś teraz słucha nas, siedząc w sklepie, bo ma późną zmianę, bo jest na późnym dyżurze, albo siedzi w bibliotece nadal, albo siedzi nad książką, kończy studia i teraz chciałby się zastanowić, co robić dalej i coś go na tę scenę ciągnie, to jak zacząć? Jaki jest ten pierwszy krok? To musi pozbyć się wszelkich zahamowań, takich wyobrażeń do porównywania się z innymi ludźmi i do... Znaczy i przede wszystkim jakby przeskoczyć swój strach, to chyba jest najważniejsze. Ale pierwsza sprawa podstawowa to, żeby znaleźć listę festiwali, które się... Znaczy po pierwsze to coś napisać. Od tego można zacząć, natomiast to można... I też to trzeba nagrać, żeby móc to wysłać na festiwale, więc trzeba znaleźć jakąś scenę mniejszą, większą, nawet na kilka osób, gdzie można było to przedstawić. Czyli rodziny nie da się w to zaangażować, to jednak nie jest... Myślę, że nawet takie nagranie przed rodziną, jeśli by było świetne i rzeczywiście organizatorzy by odczytali żarty z tego i uznali, że ten materiał jest w porządku, to najprawdopodobniej nawet taką osobę by przyjęli, bo stwierdziliby też to za coś ciekawego, za jakiś fenomen, który robi coś inaczej. I oczywiście nie wszystko się uda od razu, nie każdego przyjmują przy pierwszym zgłoszeniu. I jak się nie nakręca człowiek na wynik, to coś zaczyna wychodzić wtedy. A co było dla ciebie najtrudniejsze, jak stanęłaś na scenie, te pierwsze razy na scenie? Dla mnie najtrudniejsze było to, że niejako ta moja cała postać sceniczna wykreowało się z takiej blokady właśnie scenicznej, że ja po prostu wychodząc na scenę nie byłam w stanie nic więcej z siebie wyrzucić i nic więcej powiedzieć, więc to tempo było spowodowane też taką blokadą po prostu psychiczną, że strachem przed wystąpieniami publicznymi nawet. Natomiast potem się okazało, że to jestem ja i że tak będzie po prostu. I tak przypadkiem. Że nie będę przyspieszać, tak. Także najtrudniejszy strach, żeby wyjść w ogóle do ludzi. Masz jakiś sposób na pokonywanie tego strachu? Tak. Proszę. Jest po 23, spokojnie, możemy o różnych metodach mówić. Nie, wszystkie są dozwolone i głównie to jest na pewno słuchanie muzyki i izolowanie się od innych ludzi. Znaczy zauważyłam coś takiego, że czym bardziej jestem rozluźniona i z większą ilością osób rozmawiam przed występem, tym później bardziej mam rozbiegane myśli na scenie, więc na pewno taka pełna koncentracja to już procentuje tym, że jest większa siła, natomiast nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, bo jesteśmy nieprzewidywalni, no po prostu jako ludzie. To życzymy ci powodzenia we wszelkich próbach scenicznych i powiedz, gdzie nasi słuchacze mogą cię spotkać w najbliższym czasie i gdzie mogą szukać informacji na twój temat. To tak. Po pierwsze, mam fanpage'a na Facebooku i tam najwięcej rzeczy o mnie jest i najwięcej rzeczy wstawiam na bieżąco, które się u mnie dzieją. 3-5 sierpnia będę na Mulatce. W Ełku. W Ełku, dokładnie. Później 6 sierpnia mam występ w Rapce z panem Andrzejem Pędzielskim, co też jest niezwykłym wyróżnieniem dla mnie. Później jeszcze na takiej fali będę też 9 w Słupsku. Później będę jeszcze na FAMie w Świnoujściu. Także to są takie główne miejsca, w których będę. Będzie chyba też, będą jeszcze jakieś rzeczy w międzyczasie, ale w tym momencie nie o wszystkim pamiętam.

jej na głowę. Spławił ją w noc świętojańską wodnym szlakiem do Murmańska. Rzeczywiście świat się zmienił, lecz tylko dla pani Gieni. Chciał normalnym być ostatni i zwolnienie chciał załatwić od lekarza, by w piosence go pominąć, lecz nie zdołał się wywinąć. Bowiem nie jest to rzecz prosta. Kto się już raz tutaj dostał, musi udział wziąć w wypadkach, które lubimy my gmatwać, gmatwać. Z tej historii puenta taka: lepiej w nocy zjeść robaka, niż zalewać go nad ranem. 1 czerwca Zakopane. Chłody wina. Czerwony tulipan, wcześniej zielonogórska wytwórnia dźwięków Trt, a Ikar był motywem przewodnim, bo jakoś to ładnie kojarzy się z taką subtelnością, z taką lekkością, z takim mówieniem bez pośpiechu, sprawiając tym przyjemność i naszemu rozmówcy, i sobie samemu trochę też, bo dlaczego nie? Za tydzień o tej porze spotka się z Państwem redaktor Artur Andrus. Za dzisiaj dziękujemy, życzymy spokojnej nocy, a na do usłyszenia. O tym, że dookoła noc się stała, zaśpiewa Tomasz Steńczyk. Słowa tej piosenki napisała Agnieszka Osiecka, muzykę do nich skomponował Adam Sławiński. Ale najpierw, jak to przed powtorkową północą, przypomnimy jeden z archiwalnych tekstów autorstwa Marii Czubaszek. Tym razem będzie o psie, a w zasadzie o słoniu. A jeszcze bardziej w zasadzie to sami Państwo posłuchają i będą wiedzieć. Udział biorą Irena Kwiatkowska i Marian Kociniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, że się spóźniłam, ale akurat kiedy wychodziłam, zadzwoniła moja siostra. Tak? Tak. I co u niej? Nie wiem, bo nie było mnie w domu niestety. Przecież powiedziałaś, że zadzwoniła akurat kiedy wychodziłaś? Tak, ale nie z domu wychodziłam, tylko z pracy, a ona dzwoniła do domu. I kto odebrał telefon? Nikt. Po pierwsze dlatego, że nikogo nie było. Mówiłam ci. A po drugie, od 3 dni telefon mam zepsuty, wiesz? To jak twoja siostra mogła dzwonić? Normalnie, dzwonkiem do drzwi. Chwileczkę, ale mówiłaś, że w domu nikogo nie było. Nie było. To skąd wiesz, że była siostra? A, bo sąsiadka ją widziała, wychodziła akurat do sklepu i... I dlatego się spóźniłaś. Że sąsiadka wychodziła do sklepu? Żartujesz? Nie. Spóźniłam się, ponieważ kiedy wychodziłam, zadzwoniła siostra. Przecież cię tłumaczę, czy ty nie rozumiesz, co się do ciebie mówiło i... Szczerze mówiąc... A, no jeśli masz mówić szczerze, to lepiej nic nie mów. W porządku. No co? Coś się znowu stało? Nic. To dlaczego nic nie mówisz? No przecież prosiłaś, żebym nie mówił. A ile razy cię prosiłam, żebyś nie robił tego, o co cię proszę? Czy nie możesz zrobić coś z własnej inicjatywy? No więc zaskoczę cię. No. Z własnej inicjatywy no. Kupuję psa. Hm? I co ty na to? Poważnie? Poważnie. Nie cieszysz się? No, zawsze mówiłaś, że marzysz o psie. No, cieszę, oczywiście. A jakiej rasy? A jeszcze nie jestem zdecydowany. A ty jaką rasę najbardziej lubisz? Chyba wszystkie. Ale mam nadzieję, że nie w jednym psie. Dlaczego? Wielorasowce są bardzo ładne i mądre. A poza tym znacznie tańsze. Płacisz za jednego psa, a masz coś z każdej rasy. Trochę z wyżła podhalańskiego, trochę z ratlera długowłosego, trochę z boksera krótkoogoniastego, a trochę z pudla średnio ostrzeżonego. I tak... Czy nie za wiele tego dobrego? No, wolałbym coś bardziej zdecydowanego. A, skoro sam nie jesteś zdecydowany, jakiej rasy kupić psa? To ma być pies czy suka? Chyba raczej pies. Z psem mniejszy kłopot. Ale za to inteligentna suka jest zawsze inteligentniejsza. Od psa? Nie, od suki mniej inteligentnej. Z tym, że wszystkie suczki są inteligentne. No, ale pies z kolei na pewno jest mądrzejszy. Od suki? Nie, od kota na przykład. Ale za to jest fałszywy. Pies? Nie, kot, pies. To najwierniejszy przyjaciel człowieka. Chociaż suczki są tak samo wierne. A od takich ryb na przykład to nawet wierniejsze. Albo od kanarka. Na pewno, ale... A dam ci przykład. Z życia zresztą. Znajomy miał. Mhm. 5 lat, kanarka. Karmił go, śpiewał mu. On śpiewał kanarkowi? Nie, kanarek jemu przez 5 lat. I wyobraź sobie, po tych 5 latach otworzył kiedyś okno i wypuścił kanarka z klatki. I co drań zrobił? Wyfrunął. No tak, skąd wiesz? Domyśliłem się. No więc tak, wyfrunął. Po 5 latach. A psa możesz mieć 10 lat i więcej i nie wyfrunie. Suczka też nie. Z tym, że suczka ma lepszy węch. Od psa? Nie, od kanarka. Dlatego niektórzy wolą kanarki. Dlatego, że mają gorszy węch. Nie, no to tak między innymi, bo pies wszystko wywęszy, nawet mięso. A kanarek nie. Kanarki w ogóle nie są mięsożerne. Na szczęście, zwłaszcza dla kotów. Dlaczego? Zastanów się. Jeżeli kot złapie kanarka, to niezależnie od tego, który z nich będzie większy i silniejszy, kanarek na pewno nie zje kota. A gdyby kanarki były mięsożerne, to nie wiadomo. Decydowałaby tylko siła. Kto silniejszy, ten najedzony. Niestety. Mimo wszystko trudno sobie wyobrazić kanarka, nawet mięsożernego, który wygrałby z kotem. No dlaczego? Gdyby okazał się silniejszy i większy... No jeszcze gdyby miał 4 łapy, kocią zwinność, kocie zęby i pazury. O to chodzi. To nie wiadomo, co by było. To taki kanarek byłby po prostu kotem. O to chodzi. A 2 koty mają równe szanse. I nie wiadomo dokładnie, który by wygrał. Ale... Zresztą nie mam zamiaru kupować ani kanarka, ani kota, tylko psa. O, to ja nie zrozumiałam, przepraszam. Myślałam, że zdecydowałeś się już na suczkę. Może być suczka, ale na pewno nie kot i nie kanarek. A żyrafy nie wolałbyś? Żyrafy? Tak, nie wolałbyś? Zaskoczę cię, ale... Ale wolałbyś żyrafę? No więc nie. Nie wolałbym. To tak jak ja. Zawsze wolałabym w domu mieć psa niż żyrafę. Poważnie. Wiesz, psa wolę nawet od słonia. Mimo, że 5-listny słoń to podobno szczęście. 5-listne słonie spotyka się dosyć rzadko. No, niestety. I dlatego tak rzadko spotyka się naprawdę szczęśliwych ludzi. No bo pomyśl, skoro 5-listne słonie zdarzają się bardzo rzadko, to trzeba być wyjątkowym szczęściarzem, żeby znaleźć takiego słonia, który przynosi szczęście. Nieprawdaż? Prawdaż. Naprawdaż. Wszystkich słów miłości. Jeszcze z tobą nie zdążyłem na najdalsze gwiazdy. Jeszcze ci nie wymyśliłem najpiękniejszej nazwy. Ale teraz z moich ramion zrobię ci kołyskę. Niech cię miła nie poranią leśne trawy niskie. A zanurz się w noc ciemną, a ty śni, śni, że jesteś ze mną. porównać trzeba. Jeszcze ci nie przychyliłem ziemi ani nieba. Jeszcze z tobą nie obiegłem wszystkich mórz i jezior. Jeszcze ci nie uwierzyłem tak jak ludzie wierzą. Ale teraz z moich ramion zrobię ci kołyskę. Niech cię miła nie poranią leśne trawy niskie. A ty śpi, a ty śpi, zanurz się w noc ciemną.